Cause I love you, I love you, because I love you, I love you till the end. हर मोड़ पे मैं तेरे ही साथ।